Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi cennete koyacak, amel işlemeyi nasip etsin. Ahlakımızı, gidişatımızı düzeltsin. Sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini versin. Sohbete başlamadan evvel bugün bir İslam alimi vefat etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Muhammed Kutup Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur inşallah. Sohbetten sonra unutmayalım, bir gıyabi cenaze namazı kılalım. Çünkü alimlerimizden, yiğit insanlardan bir tanesiydi. Allah kendisine rahmet etsin. Evet kardeşlerim, bugün helal ve haram konulu sohbetimizin üçüncüsündeyiz. Geçen derste gelen haramlarla alakalı önemli hadisleri işlemiştik. Bugün yine aynı şekilde hadisler üzerinde devam ediyoruz. Haramlarla alakalı. İlk hadisimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü kardeşlerim. Her Müslümana şu üç şeyi nedir? Haramdır. Neydi bunlar? Kanı, namusu ve malı. Kanına göz dikerse neyle öder? Kanıyla. Namusuna göz dikerse yine canıyla öder. Malına göz dikmişse ne yapar? Eli kesilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslümana üç şeyi nedir? Haramdır. Öyleyse hiçbir Müslümanı öldürmek için hırsı ne yapmayacak? Olmayacak. Hiçbir Müslümanın namusuna göz ne yapmayacak? Dikmeyecek. Hiçbir Müslümanın malına gözü ne yapmayacak? Dikmeyecek. Allah kendisine rahmet etsin. Osman radıyallahu anh'ın şehadetini okuyacak olursanız, camı açıyor, evini fitneciler muhasara altına aldığında diyor ki, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Bir insanın öldürülmesi iman ettikten sonra üç şeyden olur. Bir, Müslümanken haksız yere cana kıymışsa. Vallahi ne cehalette ne İslam'da haksız yere cana kıymadım. İki, evli ve dul zina etmişse vallahi ne cehalette ne de İslam'da harama uçkur çözmedim. Üç, dine girdikten sonra dinden çıkarsa. Vallahi İslam'a girdikten sonra İslam'ı bozan hiçbir şey ne yapmadım? Yapmadım. Siz ne için benim canıma kastediyorsunuz dese de fitne zamanı biliyorsunuz insanların akıllı bir şekilde düşünmesi nedir? Mümkün değil. Ve koskoca İslam halifesinin canına ne yaptılar? Kıydılar. Hatta aleyhissalatü vesselamın iki tane kızı kendisinde nedir? Nikahlandığı halde. Aleyhissalatü vesselam kendisine güvendi. Ama insanlar ne yaptılar? Onun hakkında tahrip ettiler. Demek ki bir Müslümanın bir Müslümana kanı, namusu ve malı neymiş? Harammış. Hocam iki kız kardeş aynı erkekle evlenebilir mi? Evlenebilir. Ne zaman? Biri ölür. Öldükten sonra diğerinin nikahı. Mesela iki bacanak aynı odada hanımlarıyla birlikte ne yapamaz? Oturup muhabbet edemez. Yemek yiyip içemez. Neden? Çünkü kocası öldüğünde, onun da hanımı öldüğünde o ona nedir? Helaldir. Nikah düştüğü için. Ama aynı anda bir erkeğin nikahında olamaz. Ne kadın kız kardeşiyle, ne kadın öz teyzesiyle ya da halasıyla aynı anda nikahta ne yapamaz? Bulunamaz. Yine gelen hadislerden bir tanesi kardeşlerim, Ademoğlunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zinadan nasibi vardır diyor. Gözünkü bakmak, burnunki koklamak, kulağınki dinlemek, elinki tutmak, o uzunsa ha tasdiklemiş ha yalanlamıştır diyor. Ve Ademoğlunun zinadan muhakkak nasibi nedir? Vardır diyor. Allah bizlere merhamet etsin, hayırdan ayırmasın. Burada şu demek değildir ki insan ha güzeli gördü, bakacak, yok koklayacak, yok sesini dinleyecek, bu değil kardeşler. Ama maalesef insanın nefsinde bunlara doğru meyil nedir? Vardır diyor. Fakat Ademoğlu yani inanan insan haramı gördüğünde gözünü sakındıracak, kendini oradan ne yapacak? Soyutlayacak. Hatta hatırlarsanız ayet-i kerime tefsirinde Araf kaçtı 201-2 mi o civarda dünyalık güzel bir kadın sahabenin birisinin önüne geçiyor. Her gün kendisine davet ediyor. Bir gün kendisine icabet ettiğinde kadının dört bacağı arasına geldiğinde diyor Allah korkusu kalebe geliyor, bayılıyor. Ayıkıyor ve adam ölüyor. Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Şeytanın diyor onlara dürtüsü olanlar var ya, Allah korkusu kalebe çeldiğinde onlar tekrar Hakk'a ne yaparlar? Dönerler diyor. Allah hepimize hayır versin. Hakk'a dönenlerden eylesin. Yine hadis-i şerifte kardeşlerim, kim dünyalık bir kadın görür de sırf Allah korkusundan gözünü çekerse neyi hisseder? İmanı. Bütün damarlarında imanın lezzetini ne yapar? Alır diyor. Evet. Yine bir hadis-i şerifimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına yollarda oturmayın diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü biz buna güç yetiştiremeyiz. Şimdi belki bu bazı kesimi ilgilendirmeyebilir. Hani çalışan meşgul olan insanlar. Ama bazen mesela hani büyükler yaşlanınca ne yapıyor? Biraz kızağa çekiliyor. Kenarlarda oturuyorlar. Gençler ne yapıyor? Devam ediyor. Ve insanlar da bir yere toplanıp muhabbeti ne yapıyorlar? Seviyorlar. Bari güç yetiştiremiyorsanız yolun hakkını verin diyor. Eğer yol kenarlarında insanların gelip geçtiği yerlerde oturuyorsanız sahabe ne diyor? Yolun hakkı ne ya Allah'ın Resulü? Gelene geçene selam verme, gözü ne yapma? Sakınma, kazayı haceti de yolun kenarına yapmama. Yani insanlara eziyet verici bir şey ne yapmama? Yapmama diyor. Evet, bu da bizlere bildirilen haramlardan kardeşlerim. Ve en önemlisi de iyiliği emretme, kötülükten de sakındırma. Eğer yolda duracaksanız bunu ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Hatta Buhari'nin Kitab-ül İman'da Muaz yoldan geçen birine ne diyor? Gel. Otur bizimle. Bir saat senin imanını ne yapalım? Artıralım diyor. Demek ki onlar onun hakkını ne yapmışlar? Vermişler. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine hadislerde gelen helal ve haramlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere ne yapıyor? Lanet ediyor. Evet. Bunu anladınız mı? Peki nasıl anladınız? Şu anladığınızı bir de ben anlayayım. Kadının pantolon giymesi mesela. Erkek kalabalısı. Mesela ben geçen günü bu hatta bu dolmuşta yanıldım. Bir tane uzatır mısınız dedim. Baktım abla çıktı. Saçları aynı benim gibi kısaltmış. Giyiniş aynı erkek gibi, hiç kadın gibi değil. Erkeklere bakıyorsun bu sefer de ne diyorlardı o bir Bülent, ne Bülent mi diyorlardı? Onların da yani insanlardan, erkeklerin kadınlaşanlarından, kadınların da erkekleşenlerine Allah ne yapıyor? Lanet ediyor. Bu bir giyimde, ama konuşmada, ama görünüşte, her şeyde ne yapabilir? Olabilir. Anlatabildim mi? Sadece giyimde sınırlı değildir. Bu konuşmada, hal ve hareketlerde de bunlar nedir? Geçerlidir. Allah bizi de neslimizi de bu şekilde düşmekten beri buyursun. Çünkü ne diyor? Allah lanet ediyor diyor. Eğer Allah'ın laneti varsa burada hayır diye bir şey nedir? Yok kardeşler. Kim ne hayır görürse görsün, onda hayır nedir? Yok. Yine aleyhissalatü vesselam, kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lanet olsun diyor. Evet. Sorunun cevabını aldın mı? Ebu Davud Kitabul Libas'ta. Allah bizlere hayır versin. Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup var diyor aleyhissalatü vesselam. Biri sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri de giyinmiş olduğu halde çıplak görünen ve öteki kadınları kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar cennete giremedikleri gibi cennetin kokusunu da duyamayacaklar. Halbuki cennetin kokusu ta şu kadar mesafeden duyulur diyor. Bakın hadisi tekrarlıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu iki grubu diyor görmedim. Yani benim zamanımda çıkmayacak ama bunlardan sonra çıkacak diyor. Bunlar birisi sığır kuyruğu gibi, işte alimler bu hadiste şöyle bir şerh düşmüş. Job ya da kırbaçlarla insanları döven, tabiatını döven emirler veyahut valiler veyahut emniyet güçleri diyor. İkincisi ise giyinmiş oldukları halde çıplak görünen kadınlar. Yani vücudu dar elbise giyen, dış hatları belli olan, ince, şeffaf artık. Ve öteki kadınları da kendileri gibi giyinmeye ne yapan? Zorlayan. Yani İslam'ın istediği ölçüye karşı gelip onları da kendileri gibi yapmaya çalışan. Bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Moda. Hı? Moda. Mesela İnsan örnek de veremiyor ya. Şey olabilir mi? Vallahi örnek veremiyor. Moda değil mi? Bu CHP'liler tesettür takamaz için bilmek, bu fırsat yapmaları gibi. Örnek de veremiyor. Yani CHP'si, öpsü falan şey yok da bu işin. Siyasetten bizim işimiz yok. İslam'dan işimiz var. Bizim İslam'da inanan küfreden var. Şucu bucu yok. Allah bizlere yardım etsin. Vallahi örnek veremiyorum. Siz anlamışsınızdır. Yine gelen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam saçı tıraş edip de şurada hani tam şöyle bir alabuluş şeklinde bırakan var ya, bu haramdır diyor. Abdullah İbn Ömer'den gelen rivayette başın bir kısmını tıraş edip bir kısmını perçek olan bırakılmasını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasakladı. Yani Amerikan tıraşı veya alabuluş mu diyorlar? Bir şey diyorlar. Bu Buhari'de, Müslim'de ve bütün sünenlerde gelen rivayette nedir? Haram kılınmıştır. Devam ediyor. Sorunun cevabı geliyor. Aleyhissalatü vesselam bir gün saçının bir kısmı tıraş edilmiş, bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü. Ve dedi ki aile fertlerine böyle yapmayın. Ya tamamını tıraş edin ya tamamen kısaltın. Yani bir kısmını alıp bir kısmını bırakmayın demiştir. Evet. Anlaşıldı? Evet. Allah hepimize hayır versin. Helallar mı çok, haramlar mı çok piyasada? Hangisi? İşlenen haramlar çok değil mi? Peki haram olduğunu bilerek mi işleniyor, bilmeden mi işleniyor? Vallahi İslam bilinmeyince İslam'ın değerleri de ne yapılmıyor? Bilinmiyor. O zaman da ölçemiyorsun. Ama İslam bilinse bunlar çok açıkça ne yapılır? Bilinir ve mani olur. İslam bilinmediği için bu şekilde geliyor. Evet kardeşlerim. Esma annemizden gelen bir rivayette bir hanım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü benim kızım hastalığından dolayı saçları döküldü. Kel kel oldu. Hani günümüzde saçı dökük arkadaşlar var ya, aslında erkeklere has değil bu. Kadınlarda kellik daha fazla. Yani sadece erkeklere has değil bu. Bunun diyor dünürcüsü var. Ben buna saç ektireyim mi? Kaynak yaptırayım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçı ekene, ekleyene, peruk takana, dövme yapana, yaptırana, güzellik için dişi inceltene, kaşı alana ne yapıyor? Lanet olsun diyor. Demek ki ta o zamanda saç ekme olayı neymiş? Varmış. Bırak ya. Allah seni böyle razı olduysa ne güzel. Kel o, ne olacak? Ya? Allah senden öyle razı olmuş. Orman gibi saç olana ne oldu yani? Bir yeri mi kurtardı? Yok. Allah'ın razı olduğu şekil neyse odur kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki tıraş olduğumuzda nasıl oluyormuşuz? Ya hep kısaltıyoruz ya da tamamen kesiyoruz, alabuluz veyahut Amerikan tıraşı yapmış. Sana serbest. Seni her taraf parça olduğu için. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Yine Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saç ekleyene, ekene, dövme yapana, yaptırana Allah lanet etsin diyor. Bununla alakalı Allah kendisine rahmet etsin. İbni Mesud'dan bir olay geliyor kardeşler. Kadının birisi İbni Mesud'a geliyor. Diyor ki sen diyor şu iki kitap arasında yani Allah'ın kitabını gösteriyor. Saç ekene, ekleyene Allah lanet ediyor diyormuşsun diyor. Ben diyor o iki kapağın arasında olan her şeyi biliyorum. Yani hafızım demek istiyor. Ben böyle bir ayet bilmiyorum diyor. Nereden çıkarıyorsun diyor. Bugün sohbetten önce şurada bir ayet işte dedik. Ne dedik? O size neyi verdiyse alın. Neyden de nehyetmişse sakının ki merhamet olmasınız. Kadın bu ayeti duyunca hangi ayetti? Haşr 7. ayetti. Evet. Hemen yama diyor senin evindekinde de var. Ne yaptı? Suçlama yoluna gitti. İbn-i Mesud hiç istifini bozdu. Git bak da gel diyor. Kadın geliyor yutkunarak yok diyor. Olsaydı yanımızda tutmazdık diyor. Allah onlara rahmet etsin. Onlar hakikaten dikkat etmişler ama ondan sonra gelen nesil demek ki ne yapmamış? Dikkat etmemiş. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyaz saçları yolmayın. Zira o beyaz saç kıyamet günü Müslümanın nurudur diyor. Bazıları beyaz çıkan şeyi ne yaparlar? Niye? He? Genç gözükeyim diye. Halbuki o beyaz bir şeyin nedir? Habercisidir. Ancak kınalayabilirsin. Onu ne yapmayacaksınız? Yormayacaksınız. Evet. Demek ki yolan var mıymış? Var. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmalayan yakasını paçasını yırtan cahiliye insanı gibi bağırıp çağırıp ağıt yakan kendisine beddua eden bizden dikkat edin ve bizim yolumuzu izleyenlerden hadisi bir daha okuyayım mı? Ölenin arkasından yüzünü gözünü yırtan, yakasını paçasını yırtan, cahiliye insanı gibi bağırıp çağırıp ağıt yakan insan ve kendine beddua eden ben öleyim senin yerine şöyle diyeyim böyle diyeyim diyen ne bizden ne de bizim yolumuzu izleyenlerden değildir. Bunlar var mı? Var. Bir cenazeye gittim. Cenazede evin kadını hani babasının ölümüne korkunç ağıtlar yakıyor. Erkek dolu. Ve o ana kadar hiç ummadığım bir kadın, yani namazına çok dikkat eden, böyle nasıl diyeyim, tesettürüne, şeyine çok dikkat eden bir kadındı. Ben babasının cenazesindeki o ağıtına hala bir anlam veremedim. Hem babasına ağıtlar yakıyor, hem yakayı paçayı yırtıyor, hem beyitler, hem de onun yerine beni al, ben ölüyüm, ben kahroluyum, ben şöyle oluyum. İnanın şu hadistekinin aynısının bütün tek tek uyguluyor. Uyguladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben diyor iki bet sesle harp edilmek için gönderildim diyor. Birisi davul. He? Davul. Birisi çalgı, çalgı. Sadece davul değil. Birisi çalgı. İkincisi de ölülerin arkasından yakılan şu ağıt sesi kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisiyle harp edilmek için ben gönderildim diyor. Evet. Yine kardeşlerim, kim çalıntı veya yitik bir malın yerini haber veren kimseye gidip ondan bir şey sorar, söylediğinde tasdik ederse o kişinin 40 gün hiçbir namazı kabul olmaz diyor. Tekrarlayayım mı? Müslüm hadisi. Kim çalıntı ve yitik bir malın yerini haber veren kimseye gidip, yani şöyle diyeyim, birisi bir cüzdan buluyor. Bacanak bir cüzdan buluyor. Burada diyor ki, bacanak ben bir cüzdan buldum, arkadaşlardan kimin ki? Ben de diyorum ki ne var? Sen de dursun, sen şeyini söyle. Diyor ki içinde işte 10 lira para var. Şu var, şu var. Buradan da bunu birisi duyup gelip o cüzdanın şeklini, içindeki parayı duyup da söyleyip bu benim diye alırsa o nedir? Bu hadise müstahak olan birisidir kardeşler. Bunu anladınız mı? Hocam, 40 gün. Falsılar bulmaz he? Falsılara git mesela bir şey soruyorlar da o söylüyor diyor, ona inanmıyorlar mesela. Burada 40 gün namazdan oluyor da onda dinden de oluyor. Hani bazıları bir hırsızlık olduğunda cincileri çağırıyor, şöyle diyor, işte bir baksın şöyle etsin falan diyor ya. Kaybı Allah'tan gayrı hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Cinlerse sürekli yalan söyler. Bazen isabet ederler, bazen etmezler. Onun için ona gidip de onu da tasdikleyen imanından da olur. Buradaki resmen hırsızlığa giriyor. Yani çalmasa bile bulunan bir malı benimmiş diyerek, sırf onun şeyini bilerek, anlatarak resmen çalıyor. Yani hırsızlığın bir çeşidi oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 gün namazı kabul olmaz diyor. Evet kardeşlerim. Yine kuşları ürkütüp isimlerinden, seslerinden, hareketlerinden mana çıkarma, uğursuzluğa inanma, kum üzerine çizgiler çizerek geleceğe yönelik hükümler çıkarma bir çeşit sihir ve kehanettir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bugün karga öttü, hah, uğursuzluk olur diyorlar mı? Ama gece ıslık çalmayın. Aynaya bakmayın. Şunu yapmayın. Ne bunlar? Var mı koca karılarda? Var. Yani ananızda var mı? Ebeniz yapıyor mu bunu? Yapıyorlar. Yapıyorlar. Hangi ahırın kapısına bakarsanız bakın, bir at nalı vardır, bir de mavi boncuk vardır. Ya da iğde dalını örmüşlerdir. Onu bırakın. Benim torunlarım diyor ki elhamdülillah da yeni doğan çocuklara maşallah takıyorlar mı? Ne o? Ne farkı var? Aynısı. Değişen bir şey yok. Şimdi o maşallahı takınca Allah koruyor. Takmayanı kim koruyor? Kim koruyor? Görüyor musunuz? Fıtrat nasıl bozulmuş? Birisi bir şey yaptı mı insanlar sorgulamadan ne yapıyor? Peşine gidiyor. Allah bizlere hayır versin. Doğruya, hidayete gelemeyişimiz, tevhidi yaşayamayışımız hep bu basit görülen haramları toplumun işlediği ve bizim de dinimizden beri olduğumuzdan kardeşlerim. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içinde köpek bulunan eve ne girmez? Melek, melek girmez. Buhari, Müslüm en başta olmak üzere. Zekeriya Beyaz diye biri var. Duydunuz mu hiç? Ne prof mu ne bir yeri profuydu. Bu adam evde köpek besliyor. Niye beslediğini biliyor musunuz? He? Ölüm meleği gelemesin diye. Evet. Ama görevli melekler gelir, emaneti ne yapar? Sırtına vura vura alır. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başkası adına yemin etmeyin. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse o kimse küfre ve şirke düşmüş olur diyor. Evet. Kim Allah'tan gayrısına yemin ederse neye düşmüş? Küfre ve şirke düşmüş. Kardeşlerim burada düzeltilmesi gereken bir kavram var. Bizim biliyorsunuz edille-i şeriyemiz kitap ve sünnet. Başka bir şey var mı? Yok. Niye yok? Çünkü zan ifade eden bir şey edille-i şeriyeden ne yapamaz? Olamaz. Şimdi yaşamış olduğumuz asırda birçok meseleler türedi ve bu meselelere kitap sünnetle giderlerse asr-ı saadet adamlar yaşayamayacaklar. Ama hani bir Ömer Hayyam mıydı? Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. İşte biraz Müslüman, biraz neyse. Girmeyeyim o noktaya da. Günümüzde insanlar birçok şeye artık kılıf uydurmaya başlamışlar. Allah'tan gayrı yapılan yeminlere ne diyorlar? Şirk değil. Ne diyorlar? Küçük şirk adını koyuyorlar. Ve birçok insanı da bu yönünü ahlama yoluna gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Çünkü bir yerde mesela Mutezile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkmasını ne yapıyor? İnkar ediyor. İnkar edince bu sefer orada verilenleri de otomatikmen ne yapıyor? İnkar etmek zorunda kalıyor. Mesela şefaati veyahut beş vakit namazı, nasih, mensuh meselesini. İşte bu meselede de bazı şeylere cevaz verenler bu sefer gelip tıkanacak. Peki Allah'tan gayrı yemine ne dersin? Zaten bu küçük şirk deyip ne yapıyor? Yoluna devam ediyor. Allah'tan gayrı birisi yemin ederse bunun hükmü neymiş? Bu insan ne yapar? Şirke götürür. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu şirkin büyüğüdür, küçüğü değil kardeşler. Evet. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cenneti haram, cehennemi vacip kılar diyor. Allah böyle bir şeye düşmekten beni de, sizleri de, neslimizi de korusun kardeşler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan şöyle bir misvak alıyor kardeşlerim. Şu kadarcık bir misvağı veyahut bir misvak dalını almak için yalan yere yemin ederse bile Allah ona cenneti haram, cehennemi vacip kılar diyor. Anladınız mı? Veyahut bir rivayette kişi diyor alış ticaret yaparken yemin eder. Halbuki diyor kazandığını zanneder. Fakat bereketi ne yapar? Gider diyor. Kaybeder diyor. Onun için ticaret yapan kardeşlerimiz kesinlikle ne kadar sıkışırlarsa sıkışsınlar, yemini ağzına ne yapmasınlar? Almasınlar. Evet. Biliyorsunuz İblis de Adem Aleyhisselam'a yaklaşırken ne yaptı? Güzel bir davetçi, tatlı sözlü bir, doğru dürüst bir insan gibi yanaştı. Arkasından da Allah adına yemin ettiği için yalan yere oradan tard edildi, lanetlendi ve ebedi cehennemlik oldu. Bu basit bir mesele değil. Kesinlikle yalan yere yeminden ne yapacaksınız? Uzak duracaksınız. Allah beni de sizleri de bundan uzak kılsın kardeşlerim, neslimizi de. Evet. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla baş başa ne yapmasın? Kalmasın. Tekrarlayayım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden birisi kesinlikle nikah düşen bir kadınla baş başa bir odada ne yapmasın? Kalmasın. Devam ediyor hadis. Peki diyor ey Allah'ın Resulü, çelebi ise yani kayınbiraderi ise o ölümdür. O ölümdür. Bir başkası diyor ki ey Allah'ın Resulü, akrabamız bir kadın hasta yatıyor. Ne yapalım? Ziyaret etmek istiyoruz. Kocasından izin almadıkça onu ne yapamazsınız? Ziyaret edemezsiniz diyor. Evet kardeşlerim, bugün günümüzde kadınlarla tokalaşma, baş başa konuşma, bir odada yalnız kalma var mı? Var. Var maalesef. İşte bizlerin İslam'ı yaşayamamamızın, doğru yolda yalpa yapmamamızın birçok nedeni nedir? Bunlardır. Allah bizleri de neslimizi de korusun kardeşlerim. Hocam arabada geçerli oluyor mu? Araba. Aynı şey. Mesela bugün Suud'da bir kadın taksiye tek başına binemez. Sebebi bu. Bu rivayet. Bütün kafirler eleştirilir. İşte Amerika'sıydı veya Avrupa ülkesiydi. Niye eleştirilir? Müslüman değil ki. Kaçıyorlar diyorlar abi. Müslüman değil ki. Burada illa bir şey olacağından mı Allah'ın haram kılması? Hayır. Olmadan önce İslam önünü ne yapıyor bunu? Kesiyor, bitmiştir. Uysan kazan. İlla olacak diye bir olay var mı? Yok. Ama Allah'ın koymuş olduğu sınırları çiğneme, başına da bela musibet gelince alma. Yine hadis-i şerifte kardeşlerim, zandan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Başkalarının aralarında konuştuğu sözleri dinlemeyin. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın. Yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeşlerim. Zan, anladınız mı zanın ne olduğunu? He? Bu avucumda ne var Özgür? Bunda ne var? İkisi de boş hocam şu an. Ne biliyorum? Zannediyorum. Ben zannediyorum, evet. Ama isabet ettim. Her zaman olmayabilir. Veyahut bir adam gidiyor, çantası da kabarık. Lan şunun çantasına bak lan, ne var ki? Sana ne? Veyahut iki Müslüman şurada konuşuyor, sen de orada oturuyorsun. Benim konuşuyorlar ki? Şöyle, sana ne? Ne yapmayacaksın? Onların konuşmasını merak etmeyeceksin. Bu kaidelere dikkat eden insanların arası açılır mı? He? Üç Müslüman var, birini kenarıya bırakıp iki tanesi burada ne yapmayacak? Fısıldaşmayacak. Niye? Çünkü şeytan üçüncüyle ne yapabilir? Oynayabilir. Dört kişi tamam, sen orada sen istediğini yap. Ama üç kişiyken yapma diyor. Demek ki zan sözlerin neymiş? En yalan. Yalan kötü bir şey. Zansa yalanda daha kötü bir şey. İsabet bile etse kötü bir şey. Zannetmeyeceksin. Muhakkak o ne olacak? Gerçek olacak. Hatta eşlerine zina isnat edip de kendi gözleriyle bile görseler, dört şahit getirmeyen ne yapacak? İftiradan 80 sopa vurur. Bak gözünle gördüğün halde dört şahit getirmeyi din ne yapıyor? Emrediyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki vahiy bizleri nizama koyar. Yine bir Müslümanın kardeşini hor görmesi ona nedir? Kötülük olarak yeter diyor. Hadisi tekrarlayın. Bir Müslümanın bir Müslümanı hor görmesi, fakir görmesi ona kötülük olarak nedir? Yeter diyor. Bu haram kılınan meselelerde. Demek ki herkes birbirine ne yapacak? Mesafeli davranacak. Vali olabilir, köle olabilir, işçi olabilir, patron olabilir. Kim ne olursa olsun kimseden kendini üstün ne yapmayacak? Görmeyecek. Öbürü de kendini hakir ne yapmayacak? Görmeyecek. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayrılmasın. Keşke dikkat edebilsek. Dini yönden de olabilir değil mi? Nasıl? Yani mesela o iyi bir Müslüman değil, ben daha iyiyim, ben daha çok ibadet ediyorum. Bir tane örnek ver. Sen iyi ol, o da kötü olsun. Hadi. Mesela ne? Yusuf mesela değil. Onun nedeni, mesela ben diyelim ki çok namaz kılıyorum, çok oruç tutuyorum, o yapmıyor. Ben onu kendimden aşağı görüyorum. Ben daha iyiyim, işte daha derin, daha iyiyim. Biraz tasavvufa gidiyor bu. Benim kalbim temiz. Bu biraz karışacak. Devam edelim biz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan bizden değildir. Ağır değil mi? Çok ağır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim Medine'nin içinde silahlı veyahut sırtında sadağı olup okları çıplak hiç kimsenin gezmesine müsaade ne yapmazdı? Etmezdi. Hatta birisi kardeşine bir bıçak kesici bir şey verse dahi nasıl verecek? Kendisi keskin taraftan tutup sapını kardeşine ne yapacak? Kesinlikle Müslüman Müslümana silah ne yapamaz? Doğrultamaz. Kesinlikle Müslüman Müslümana ne yapamaz? Aldatamaz. Yaparsa hani bazen bizden bu da diyoruz ya, bizden değil işte. Aldatıyorsa bizden nedir? Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın çok önemli bir rivayet daha. Buraya kadar önemsiz olan yoktu biliyorsunuz değil mi? Üç sınıf insan var ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlara can yakıcı bir azap vardır diyor. Ebu Zer diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu üç kere tekrarladı diyor. Ve bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kim ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elbisesini kibirle yerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan, yalan yere yemin ederek ticaret malını satandır. Elbisesini yerde sürüyen başka? Ortadakini atladınız. Yaptığı iyiliği başa kakan. Evet. Demek ki birisi kendinden, giysinden alakalı. İkincisi yaptığın bir amelle, üçüncüsü de ticaretinden alakalı. Allah ne yüzüne bakıyor, ne konuşuyor, ne de temize çıkarıyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu üç amelden beni de, sizleri de, neslimizi de uzak kılsın kardeşler. Giysi kısmını bir daha açar mısın? Nasıl? Giysi derken... Urfa'ya hiç gittin mi? Balıklı görünür ya. Şöyle oklava yutmuş gibi böyle yürüyen bazı insanlar var zengin. Böyle entarilerini dar bir şekilde çat çat böyle. Arkadan da böyle bir pelerin gibi yerden sürünüyor. Ah işte onlar. Bizim burada şu giysilerle bu pek gözükmüyor. Yani kibirlense bile bunu yakalayamıyorsun. Ama ben bunu doğuda gördüm. Araplarda da gördüm. Arap giysisindekilere. Kibri direkt gösteriyor böyle. Şu giysilerde pek gözükmüyor bu. Bu giysilerde nasıl gözüküyor? Takım elbise. Şurayı şöyle bir dikiyor. Şuraya bir ne diyor? Popyon mu? Popyon mu? Ne diyorsunuz? Hani giyimde haram demiyorum bak. Ama bu giyimle karşıdakine böyle bir tepeden bakma. Mağrur baktı mı işte bitti o. Fakat şu Arap giysisi bunu direkt gösteriyor. Yani o direkt gösteriyor fakat şu giysiler, yani şu giysilerde bunu pek yakalamak mümkün değil. Kendi üstünü gösteriyor. Evet. Kadının zaten her tarafı avret. Onlar da bu pek zuhur eden bir şey değil. Kadınlara has değil bu. Erkeklere gelen bir şey. Çünkü kadınlarda zaten elbiseleri yerde sürünecek. Hatta müminlerin annesinden bir tanesi diyor ki Allah'ın Resulü Medine'de diyor hep hayvan pisliği var yollarda. Ne olacak eteklerimiz onlara sürünürse şurada pislenir. Şurası da toprak. Oraya da sürter, temizlenir diyor. Bu erkekten alakalı olan bir misal. Evet kardeşlerim. Devam edelim mi? Sıkmıyorum değil mi? Evet. Yine basit gördüğümüz haramlardan bir tanesi Buhari Müslim'de rivayet edilen gelen hadislerden. Bir kadın diyor bir kediyi hapsetti de ve kendi de yiyecek vermedi. Bırakıp kendisinin de onun iaşesini yani yiyeceğini bulmasına izin vermedi de bu yüzden cehenneme boyladı diyor. Etini satan bir kadın bir çölde kuyunun etrafında dili bir karış dışarıya çıkmış bir köpek gördü. Kuyuya indi, pabucuyla su çıkarıp o yaş ciğeri ne yaptı? Suladı. Allah da onun o ameliyle onu mağfiret etti ve cennetine koydu diyor. Bakın kardeşlerim, bu da gösteriyor ki insanın insanın dışında hayvanlara yaş ciğer taşıyan hayvanlara da takındığı tavır nedir? Onun imanıyla cennete veya cehenneme gidişiyle de nedir? Alakalı bir şey. Allah bizlere mağfiret etsin. Dinimiz hayvanlara dahi işkence yapılmasını ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Evet. Hani bazı çocuklar var mesela köpeğin kuyruğuna teneke bağlarlar. Kedinin kuyruğuna teneke bağlarlar. Hayvan da kaçar o gürültüden. En son çatlar ne yapar? Ölür. Bu da işkencedir. Veyahut bir hadis-i şerifte sahabenin küçükleri tavuk gibi bazı hayvanları dikip ok atışı yapıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapıyor? Yasaklıyor. Canlı hayvanı hedef dikip de atış nedir? Haramdır diyor. Evet. Burayı da anladık. Evet. Yine kardeşlerim insanlara haksız yere dünyada azap edenlere Allah mutlaka azap eder diyor. Bu da zulmün tamamen nedir? Haram olduğunu gösteren hadislerden bir tanesi. Yine ateşle azap etme, ateşin yaratıcısından başka bir kimse için uygun ve meşru değildir diyor. Biliyorsunuz birçok hayvanı damgalarlar veyahut Allah kendisine rahmet etsin, haricilerle savaştan sonra esirleri Ali Allah kendisine rahmet etsin, derin çukurlar kazmış, içine ateşler yakmış ve hariciler oraya ne yapmış? Küme küme atıp yakmaya başladığında İbn Abbas Allah kendisine rahmet etsin bu hadisi kendisine ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ateşle ancak Allah azap edebilir. Sen yapamazsın diyerek Ali ne yapmıştır? Bundan sonra vazgeçmiştir. Yine kardeşlerim aranızda boksör var mı? Yok değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüze vurmayı ne yapıyor? Yasaklıyor ve yüze damga vurmayı veyahut damgalanmayı ne yapıyor? Haram kılıyor. Biriniz birisiyle kavga etse nereye vurur? Nereye vurur? Vurmayın diyor. Haram. Kavga zaten etmeyeceksiniz de hani olur ya ederseniz de yüze ne yapmayın? Vurmayın. Ondan sonra gözlerinizi ya o sana vurabilir yani gözüne. Evet. Şimdi yeme içmeyle alakalı bazı haram konusuna girelim. Girelim mi? Gireriz. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim helal lokma yer, şeriat gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüğünden emin olursa o insan mutlaka cennete girer. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bugün halk arasında bu vasıfta insan pek yoktur. Aleyhissalatü vesselam, estağfurullah, bu vasıftaki insanlar bizim aramızda pek çoktur. Aleyhissalatü vesselam, benden sonraki asırlarda bunlar bulunacak, az da olsa bulunacak diyor. Tekrarlayayım mı hadisi? Her kim helal lokma yer, şeriatın gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüğünden emin olursa o ne yaparmış? Cennetlik insan görmek isteyen ona baksın diyor. Bu da cennete mi gidiyoruz yoksa cennete diye başka bir yere mi gidiyoruz? Kendimizi ne yapacağız? Sorgulayacağız. Nereye gittiğimizi bu hadis bize ne yapıyor? Gösteriyor. Bir gün bir yerde sohbet ediyorduk, böyle bir örnek verdik. Mesela dedim, ben şu arkadaşın elinden dilinden eminim dedim. Sen de eminsin demedim yanından ki ben de elinden dilinden emin değilim. Ortalık karışıverdi. Burada iki tane illetten bahsediyor. Birisi helal lokma, ikincisi de insanlar. Aynı helal da bellidir, haram da bellidir hadisi var ya, o hadisin burada bir muhtasarı gibi bir ifade geçiyor. Bunlara dikkat eden dinini ve ırzını ne yapar? Korur diyor. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim helal kazancından bir hurma değerinde sadaka verirse ki Allah helal maldan verilen sadakayı kabul eder, ondan başkasını etmez. İşte Allah bu helal sadakayı sağ eliyle kabul eder. Allah'ın her iki elde sağdır. Sonra o tek hurma değerindeki sadakayı dağ gibi oluncaya kadar sizin birinizin sütten ayrılmış tayını büyüttüğü gibi sadaka sahibi için dikkatle büyütür. Bukhari kitab-ı zekatta. Evet. Yani verdiğiniz bir hurma çekirdeğini küçük ne yapmayın? Görmeyin. Allah sizin için onu ne yapıyor? Besliyor, büyütüyor, bir dağ gibi ne yapıyor? Önünüze inşallah sunacak. Allah hayır ve sadakalarınızı, hasenatınızı çoğaltsın kardeşlerim. Hiçbir şeyiniz yoksa ne yapacaksınız? Tebessüme de kalmayın yani. Cimri de olmayın. Gene de tebessüme. Evet. Hiçbir kimse el emeğinden daha hayırlı yiyecek yememiştir. Ve Allah'ın peygamberi Davud da el emeğini yerdi. Bunu anladınız mı? Her peygamberin bir mesleği var. Hiç kimsenin eline hiçbir peygamber ne yapmamış? Bakmamış. Az da olsa ne yapmış? Kazanmış. Bir adam geliyor kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam'dan şey istiyor. Yani dileniyor. Aleyhissalatü vesselam bakıyor. Adamın el ayağı düzgün. 3 dirhem veriyor. Git çarşıdan balta satın al gel diyor. Kendisi de ormana gidiyor. Kendi eliyle güzel bir sap kesiyor. Adam baltayı getiriyor. Güzelce kendisi sapı geçiriyor. Bir de urgan veriyor. Git diyor ormandan odun kes, pazarda sat, 15 gün sonra yanıma gel diyor. Adam ormana gidiyor, odun kesiyor, pazarda satıyor. 15 gün sonra Aleyhisselatü Vesselam'a dirhemler getiriyor. Ey Allah'ın Resulü, bunu Allah yoluna infak et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, alan el, veren elden aşağıdadır diyor. Evet, bu sözü burada söylüyorum. Ve yine kardeşlerim, hani bazıları diyor ya işte ben şunu yapamıyorum, şöyle diyeyim, bunu yapamıyorum, böyle diyeyim. Allah Azze ve Celle haram maldan sadakayı ne yapmaz? Kabul etmez. Aynı rivayette besmelesiz abdesti de geçerli ne yapmaz? Kılmaz diyor. Evet. Anladık değil mi? Bir, haramdan sadaka olmuyor. İkincisi de besmelesiz, abdestte, gusülde geçerli. Yine aleyhissalatü vesselam, Ademoğlu midesinden daha şerli, fena bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak birkaç lokmacık ona yeter. Yok, birkaç lokma ile yetinmeyecekse, nefesinin galebesiyle ille de midesini dolduracaksa, hiç olmazsa üçe ayırsın. Bir kısmını yemekle, bir kısmını havayla, bir kısmını da suyla doldursun diyor. Evet. Burada yemek yerken buna da ne yapın? Dikkat edin diyor. Çünkü hadis-i şerifte kardeşlerim, mümin tek bağırsakla kafir, yedi bağırsakla yer, yine de ne yapmaz? Doymaz diyor. Allah bizlere rahmet etsin. Aleyhissalatü vesselam, benden sonra ümmetim için üç şeyden korkuyorum diyor. Bunlar sapık şehve arzular, bilgiden yoksun gaflet, çok yemek ve şehvetlere tutunmaktır diyor. Allah bizlere hayır versin. Sapık arzular, gaflet, öbürü de çok yeme. Var mı bu? Var. Günümüzde? Var. Evet. Demek ki aleyhissalatü vesselam korktuğu bu ümmetin başına gelmiş. Evet. Gerçekten Allah çalışıp kazanan mümin kulunu sever diyor. Evet kardeşlerim. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli eşekler, katırlar, vahşi hayvanlardan her bir kesici dişi, köpek dişi olan, kuşlardan da pençeleri olan hayvanlar sizin için nedir? Haramdır. Bir gün Hayber'den dönüşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kazanların kaynadığını görüyor, kokudan hoşlanmıyor. Ne var diyor bunların içinde? Ehli eşek etlerinin olduğunu söylüyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün kazanları ters çeviriyor, çevirttiriyor ve ehli eşek etiyle muta nikahının kıyamete kadar haram olduğunu söylemiştir. Evet. Ama şu yaban eşeği dedikleri zebra var ya, şu çizgili çizgili, onda her türlü helal kılınan hayvanın etinin lezzeti vardır diyor. Keşke bizim buralarda olsa da yesek. Çok da etli duruyor hocam. Değil mi? Bayağı etli duruyor. Nerede gördün? Belgesellerde. Evet. Ve burada yine bir haramlıkta bir illet ortaya çıktı. Keskin dişli, keskin tırnaklı ve leş yiyen hayvanların etleri bizim için neymiş? Harammış. Allah bizlere hayır versin. Buna duyanlardan eylesin. Yine kardeşlerim en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi, işte şundan ilaç yapılabilir mi? Şundan ilaç olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala hastalığı da ilacı da indirmiştir. Her hastalığın bir ilacı vardır. Öyleyse tedavi olun, ancak haram olan şeyle tedavi olmayın demiştir. Yine başka bir rivayette Allah sizin için haram kıldıklarında şifa yaratmamıştır. Yine alkollü içecekler deva değil, derttir. Yine Allah alkollü içkileri içen kimseye cehennemde azap görecekleri irinleri içirmeye ant içmiştir, yemin etmiştir. İçki içme, çünkü içki bütün kötülüklerin anahtarıdır. Her sarhoşluk veren haramdır. Her haram, hamur da haramdır. Yine aleyhissalatü vesselam çoğu sarhoşluk veren bir şeyin azı da nedir? Haramdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse üzerinde içki içilen bir masaya, sofraya asla ne yapmasın? Oturmasın. Allah İçkiyi yapana, yaptırana, taşıyana, taşıtana, alım satımda bulunana, parasını yiyene, kendisi için satın alınana, garsonuna ve içene lanet etti diyor. Yine içki içilmesini yasaklayan Allah, içkinin alım ve satımını da ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Allah bir şeyi haram kılınca onun bedelini de ne yapar? Haram kılar. Mute günü sahabenin, bedevinin bir tanesi kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakıyor ki ter yüzünden akıyor, hemen bedeviye kölesine bir kırba şarabı Allah Resulü'ne götürmesini emrediyor. Aleyhisselatü Vesselam içecek, rahatlayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam diyor, sen içkinin haram kılındığını bilmiyor musun? Adam böyle diyor. Hemen kölesini de götür sat diyor. Be adam, bunun içilmesi haram olduğu gibi satılması da nedir? Haram diyor. Bedevi donup kalıyor. Ne yapayım? Dök diyor. Bedevi de ne yapıyor? Döküyor. Bu alana, satana, bulundurana haram meselesinin önünde bir rivayet nakletmiştim. Ne dedik? İçki her türlü kötülüğün anasıdır. Nesai'nin Kitabul İman'da geliyor bu rivayet. Dünyalık diyor bir kadın, güzel bir kadın bir abide göz koyuyor. Onunla birlikte olmak istiyor ama abid bir türlü ne yapmıyor? Yanaşmıyor. En son cariyesini gönderiyor ve abidi çağırıyor. Kapıları kilitletiyor ve çırılçıplak karşısına geçiyor. İşte ben, işte içki, işte çocuk diyor. Adam bakıyor abid. En hafif neyi görüyor? İçkiyi. İçkiyi içiyor, kadına ilişiyor ve çocuğu öldürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, içki her türlü kötülüğün anasıdır. Allah hepimize hayır versin. İnşallah bir dahaki ders haramlar, helallar meselesine devam edeceğiz. Allah beni de, sizleri de, neslimizi de bu konuya çok dikkat eden samimi kullardan eylesin. Sohbeti hep bab bab ayırdım. Yeme, içme, giyim, konuşma, bayağı bir babımız var. İnşallah sıkılmazsınız. Sıkıldığınız an mevzuyu değiştiririz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.